saklanmaktan alıçılar. Susuka alası, sesandın saklıdız. Kim kim kim kim? Lagi utopalasıla, dike na bir dükene. Koştu zide, bazında diyeceğim. O da kan pa, kan çam, takar dizi. O ne kadar zide? Şu mu takar zide? Kim kim kim kim? Kendin?